no bato bonge na biso te mami kaga pango eh. Bakoloyo, Africa na biso moko bamboka na biso moko bioko na biso moko Tonyo kwa magana angoli susu démocratie, likambo ya kokamwa he. Complot basala mpona Afrika, ekotima ye. Osoleli mwana babanke ekoma na bandako ya bato. Opération Nord-Sud, enyokoli biso e. Ba système économique nyonso, ebimi mweo. Basi ekoti tiers monde banafrika bakufi na nzala. Droit de l'homme, mon filet tombe ma camo.